Ebulumba, Danilie. Lanya po lipun tumfangi tu yula gitye mikpiama gukubi tindengbare ya mama bongala ke tindati yari kingama. Tibanke malekumba ndongwangi ya mama den serbongala gitienmo. Yuande mirka tuogumwa mambiliar kuli dembari ya pampani ndagri. Langwani tiya fangi la tini kiyama. Odioro wan oba ndempa wanti yama yamam. Tiba tieni lere gisani gitia ochunu. Yaba ndengbare la mama odioro nyabuni moden tieni tipo sirke mitie mamon. Otionu moko de nyibi siri. Leni sinanke nimba. Leni libon lirkara. Leni yabankia mburi nyaba. Leni otien fomiwa pabu. Nani wambwa mam. Otienu gite maleke mba ke banya die ya ngandulung pendi. Timari yua ya mamna. Nilo ba yerkanu ba yidianini. Otienu, onusa tebe ke atiani opo. Onusa alo maliwa. Tebe ke akubo obo ngala. Kilano tekpiadi lenti jigri. Adenjino oyonu wamu ke malekem bakio kiyilno tipagdi leni tikpiadi bonyilikala ateni ke odiedi likuli nani obong makanu yeni otienu nden dini onisalo libari ko die libon kuli yeni wa ngale bakuli ke wa jira amati dala ke odie likuli ama tila Yesu otienu ndenjini yua uyonu wamke malekemba kio. Gipuno tipare leni tikiari kugo dino libari kerema wanden la fala gipeya kuma yapo. Odenpe biniba kurpo kerema otien ngamilpo. Otienu yuanden takalibon kuli oyulpo kugo kubi likuli. Dembwa bila bonchian la ntan lono okiari ni. Langwani oden swake ni dempundi wanten Yesu ndari kiya nganchayi kelema wanla ya farapo. Ke wanfrigi tindiba. Yesu yu angare binba otiempo leni wangari yaba yankuri taba yendo. Litye lani yapo ke wajie ifeki yimba uwamu wande mari kiyiri. Mba wani uwamu ayiri kiyini kipaka lini tansiga. Ogo yeri mba dugu oyapo kigo yeri mininna minile no utienu mpunini yabla kelma abla ntie ni salba ki piate banandi leni misam yeni Yesu moko den twa ni saro gi piate banandi leni misama o den twa yeni ki bakpe ke okuma mborni sutam paru wanu yua mpia mukuma paru kiba fabi mukuma jawandi nden kubiyaba ti yomdinni hari bi miyana dana kuri le dwari chainke wa den chua kiba tori malekem baka ama oden chua kiba tori abraham buruyo lan yapo den cheti larke wan twa nani o waamu yeni le bon kuri ni yeni ke wan yatie yako par kiamba baro ngba bipo mini nyima kugo tie oni duka wantun bupo ya tuoli otien kane leni wango dem pare ichandam bam pali ke ba sugri binba tuom biar po mam oba frig tori bantun yara kelma wani oba den la fara bantuno ya yonu